so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, every other day. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. Een mooie echte antieke, zou je kunnen zeggen, van de mama's en de papa's. Op deze maandagavond, in de late avond. Inderdaad, Monday, Monday, die zou draaien aan het begin van de dag en niet zozeer aan het einde. Het is een mooie keuze van onze muzieksamenstelster Anja van Aast. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show. Welkom bij de late avond. Die gaat duren tot middernacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show vandaag heel wat lekkere muziek voor je om je oren een beetje te verwennen. De trommelvliezen zachtjes te masseren. Maar dat niet alleen, we hebben ook een paar leuke onderwerpen voor je. Ja, echt wel. Dus alle reden om de radio gewoon lekker te laten aanstaan. Misschien wel naast je ledikant, om het maar eens lekker ouderwets te zeggen. Wat zit er allemaal in de show vandaag? Juffrouw Hendricks is de gast. Wie is juffrouw Hendricks? Dat ga je straks horen. En ze gaat ook voor ons spelen. Dus dat wordt heel leuk. Zometeen dus. Onze vaste columnist is er ook vandaag. Marjoleine van Aperen, stadsdichteres van Vlaardingen. En zij gaat het hebben over vijf sluizen. En dat is bij Schiedam. En er is een kenniscafé taalontwikkelingsstoornis. En meertalig opvoeden. Klinkt ingewikkeld. Valt allemaal reuze mee. Het wordt zometeen allemaal uitgelegd in deze aflevering van De Late Avond. Talk, why?

De ruïne van Brederode gaat dicht van 1 november tot en met 1 maart. Zodat de vleermuizen die daar wonen veilig kunnen overwinteren. Dat betekent dat schrijfster Angelique Schipper, die heel erg betrokken is bij de ruïne van Brederode, eindelijk de tijd heeft om aan haar deel 2 van Juffrouw Hendricks te beginnen. Er is een deel 1 dus van dat boek. Het is een boek. Dat wordt natuurlijk Juffrouw Hendricks en het geheim van de ruïne van Brederode. Herman de Bruin praat erover met Angelique Schipper. In dit gesprek praten we met Angelique Schipper, de schrijfster. Maar ze zit hier voor me. Ja, u kunt het niet zien, luisteraars. Maar ze zit erbij alsof ze de jonkvrouw zelf is. Mag ik het zo zeggen, Angelique? Ja, zo. Welkom overigens. Dank je wel. Ja, zo mag je het zeker zeggen. Hoe zie je eruit? Ik heb mijn rode jurk aan uit de Rococo-tijd. Mm-hmm. En dat is dan met zo'n mooie taille en hoepel eronder. En ja. Rood de wijde mouwen. En ja. Dus iedereen waar je langs loopt zegt, oh, wat een beautiful dress. Of, ja, want je komt hier naar de studio, je komt gewoon in die kleding kom jij binnen. Ja, dat klopt. En je bent ook buiten. Wat krijg je voor opmerkingen van mensen dan? Ja, mensen gaan lachen en, ja. En maken hele lieve opmerkingen dat het een beautiful dress is, wat ik net zei. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Dus, dat doe je niet voor niks. Nee. Want jij zit vaak in de rococo-stijl, middeleeuwen. Je woont zelfs in de middeleeuwen, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, ja, wat ik wil doen is de geschiedenis tot leven brengen. En als ik dan op bepaalde locaties optreed, dan ga ik eigenlijk bijna altijd in mijn kleding daar naartoe, zodat mensen zien wat daar te doen is. Ja. En je woont bij de ruïne van Brederode, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Dat, ja. Ja. Is dat een droom? Ja, tuurlijk is dat een droom. En dat zeg ik ook tegen alle kinderen. Want die vragen dan van, bent u rijk? En dan zeg ik van, nee, ik ben niet rijk in de zin van geld. Maar als je doet waar je talent ligt, ga je hele mooie dingen meemaken die bij jou passen. Dat is jouw missie. Ja, dat is mijn missie. Want je bent daar, nou zeg even 10 jaar geleden zelf mee begonnen? Ja, 10 jaar geleden ben ik het roer omgegooid. Ik was manager bij de gemeente Den Haag. Nog heel kort bij Vestia Scheveningen. Toen mijn vader stierf en mijn schoonvader, 2 weken ervoor. Toen heb ik gezegd van nu is het tijd voor mijzelf. Ik ga schrijven. En vanuit het schrijven zijn de optredens gekomen. Ja. En vanuit de optredens het eerste historische evenement, eigen evenement. Met ridders en paarden op het Binnenhof. Komen we zo nog even op terug, denk ik. Maar ja, die stap die je dan maakt. Ik ga schrijven. Dan denk ik, nou, kan je dat dan? Ja, als ik iets moet zeggen van wat ik ben, dan ben ik schrijfster. En ik heb ook de schrijversopleiding gevolgd, 4 jaar in Amsterdam. Oh kijk, ja, dat moet er even bij verteld worden. Ja. Dat je die wel even bekwaamd hebt in het schrijverschap. Zeker. Ja. En schrijf je nu boeken? Ik heb inderdaad een kinderboek geschreven. En dat kwam omdat als je kinderen vertelt, ik schrijf liedjes, speurtochten, voorstellingen. Dan is het eerste wat ze zeggen, ja, en uw boek? Toen heb ik hen beloofd dat ik een boek zou schrijven. En dat heb ik ook gedaan. Je hebt naar aanleiding van wat de kinderen zeiden, ben je een boek gaan schrijven voor de kinderen. Ja, dat klopt. Maar het personage ging al jaren door mijn hoofd. Dat was juffrouw Hendricks, een H-E-K-S, een heks. En ja, die wilde ik naar school sturen om de school om te toveren, zodat je eerder je talent kan ontwikkelen. Ja, want dat is ook een verhaal van jou, een missie van je. Kinderen hun talent laten ontwikkelen. Ja. En zelf plannen maken, zelf initiatief nemen. Ja. En zelfs, zei je straks in het voorgesprek, niet naar je ouders luisteren. Ja. Oei, dat vinden die ouders niet prettig. Ze moeten er wel om lachen. Oh, die ouders wel? Ja, de ouders moeten erom lachen. Kinderen zijn enthousiast, ouders moeten erom lachen. En het komt helemaal goed met dat liedje. Ja, want waar doe je dat dan? Welke setting heb je dan om die kinderen dat te vertellen? Nou, die setting was vandaag bij ProDemos, Kinderrijk in Den Haag. Maar daar kom je net vandaan. Ja, die verzorgen al die rondleidingen bij het Binnenhof, Ridderzaal, Tweede Kamer. Dus daar vertel ik dat ze niet naar hun ouders moeten luisteren. En niet naar de politiek? Als we het nou toch over de Tweede Kamer hebben? Ja, nee, ze moeten juist die politiek in. Dus als je moeder zegt, ga naar je kamer, vraag je de eerste of de tweede. Daar gaat je liedje over. Daar gaat mijn liedje over. Ja. Zullen we dat dan maar meteen achteraan doen, dat liedje? Ja, prima. Ja. Over de Eerste, Tweede Kamer. En je hebt ook nog iets met een kabinet. Ja, dat klopt. Nou, dat ga ik nog niet verklappen. Nou, dat is politiek. Nee, dat horen we zo wel. Ja. Maar dan denk ik, leg het even een beetje uit. Ja, ja. Het gaat over inderdaad ook het kabinet. Als je moeder zegt, ga naar je kamer, vraag je de eerste of de tweede. En als ze zegt dat je praatjes hebt, moet ik naar het torentje of het kabinet. En als ze zegt, torentje was een plek waar veel gedronken werd. Het was een herberg, vind je dat niet erg? En kabinet, dat is een ander woord voor toilet. En als je vies kijkt, oké, het is niet toen. Ik zal je zeggen wat jij moet doen. Wil je echt naar het kabinet? Zorg dan dat je uitgeslapen bent, dus hup naar bed. Maar als je uitgeslapen bent, altijd al het hoogste woord hebt, zeg je dat je heel goed geluisterd hebt. Je moet hoognodig naar het kabinet. Je bedoelt het toilet. Nou, klinkt fantastisch. Dankjewel. Ja, je hebt jezelf dus ook accordeon leren spelen. Nou, niet helemaal mezelf. Het kwam toen ik liedjes maakte, wilde ik begeleid worden. En toen zocht ik iemand erbij die accordeon kon spelen. Maar dat was toevallig ook een docente, een accordeondocente. Die zei van, wil je niet even proberen? En, kan je zelf ook. Ja, toen gaf ze me een accordeon in handen. En toen was ik verkocht. Ja, ja. Dus... En heb ik les bij haar gehad. En... Ja, toch wel. Ja. Ja, ja, niet zomaar vanzelf gekomen. Nee. Nee. Even terug naar dat boek van juffrouw Hendricks. Dat is een succes geworden. Ja. Ja. Er komt een tweede deel? Ja, er komt een tweede deel. Want ja, ze is op school terechtgekomen als invalkracht in groep 8. En dat is een school waar gebeukt wordt voor de beste resultaten. En ieder jaar moet van groep 8 de slechtste leerling verdwijnen. Mm-hmm. Nou, ze tovert de school om zonder dat ze kan toveren. Want ik schrijf over geschiedenis, dus heksen kunnen niet toveren. Mm-hmm. Dus dat moet op een andere manier opgelost worden. Maar als het is opgelost, ja, dan heeft ze een nieuwe uitdaging nodig. Ja. En die uitdaging vindt ze op de ruïne van Brederode. Oh, dan zijn we weer terug waar we begonnen zijn bijna. Ja. Ja. Waar haal je die inspiratie vandaan? Ja, in dit geval uit mijn eigen leven en wat ik wil bereiken. Dus, ja, ja. Ja, ja. En dat lukt ook, want het tweede deel komt er dan aan. Ja, nou het tweede deel dat ga ik als het seizoen is afgesloten bij Brederode. Dus dat is van 1 november tot 1 maart. Ja, want dan zitten de vleermuizen er, hè? Ja, zitten de vleermuizen er, ja, zeker. Ja, ja. En ik zit er ook in de beheerderswoning. En dan heb ik tijd om eindelijk aan deel 2 te beginnen. Ja. Ja, want er zijn zoveel dingen die er tussendoor komen dat nu even is gestopt. Maar heb je het eerste deel dan kunnen schrijven? Ook tussendoor zo? Ja, tussendoor. Ik heb er ook 3 jaar over gedaan. Maar dat wil ik niet voor deel 2. Deel 2 moet echt wel dan... Het komt van de winter af. Ja. Ja, je zegt het met een aplomb van, ja, dat wordt het. Ja. Ja, ja, ik veronderstelde het maar dat nee, maar is wel dat de is bedoeling. Ook zo, dat is ja, ook ja. zo. Kijk, een eerste boek schrijven, dan moet je ook zeg maar, ervaring in krijgen. Hoe je zorgt dat het plot blijft kloppen. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, dan weet je dat. En dan kan je veel structureler vanaf het begin zorgen dat het... Dan weet je precies wat je op moet schrijven, waar je naartoe wil. Ja. Nou, waar je naartoe wil, dat wil ik niet zeggen. Niet? Nee, nee want wat er uiteindelijk gebeurt, is dat het boek of het verhaal neemt jezelf ook mee. Dus je fantasie brengt je op plekken wat je zelf ook niet waar is. Je van tevoren niet bedacht hebt dat je daar zou komen. Ja. Dat is een hele avontuur dus. Ja, ja, ja. Dus ja. Helemaal zeggen hoe het gaat, dat kan ik nog niet. Nee, maar dat hoeft ook niet, want dan moeten mensen straks het boek zelf maar lezen. En het eerste deel ook nog van juffrouw Hendricks, als je dat nog niet gelezen hebt. Er is vast een website waar dingen op staan die jij doet en waarmee jij bezig bent. En dat klopt, maar dat zijn er meerdere. Zullen we beginnen met het boek? Ja, dat is goed. Ja, nou, het boek is natuurlijk juffrouwhendricks.nl. Ja. En daar vind je het boek op wat je ook gratis mag downloaden. Oh. Je mag het gratis downloaden. Wil je het in de kast, dan kan je het bestellen. Ja, precies. Maar dat je kan is... even kijken of je dat leuk vindt. Of je het leuk vindt, maar je mag het ook lezen en delen. Ja. Dat komt omdat ik wil dat iedereen eigenlijk zijn talent ontwikkelt. Dus dat is mijn... Ja, boodschap. Ja, boodschap, wat ik wil delen. Ja. Dus dat mag iedereen downloaden. Ja. En het staat ook in de bibliotheek. Dus in heel veel bibliotheken staat het opgenomen. En wie dyslexie heeft, die kan lid worden van Passend Lezen. Dat is de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. En daar hoort Superboek bij voor kinderen. En dan kun je het ingesproken dan luisteren. Dan heb je een luisterboek. Dan heb je een luisterboek. Ja, ja. Het is allemaal over nagedacht zelfs. Ja, absoluut. Ja. Nou ja, dat laatste is over nagedacht. Daar werd ik voor benaderd. Oh, oké. Dus, zullen we het even bij deze twee websites laten? Of heb je nog een algemene? Ik had er één genoemd, toch? Juffrouw Hendricks? Ja, dat klopt. Zal doe ik die van nog Oké, dan doe ik er nog één. Dan vind ik het wel leuk van Brederode, toch? Oké. Okay. Ruïne van Brederode.nl. Daar vind je ook van alles over jou en over de ruïne zelf. Ja. Ja, het is een heel mooi pand. Tenminste, ja, ruïne. Nou, maar ruïne. Het ziet er nog mooi uit als je even de foto bekijkt. Het is prachtig. Het heeft nog iets van een kasteel. Het heeft nog zeker iets van een kasteel. En het heeft ook nog enkele ruimtes waar je in kunt. Ja. Dus dat maakt het eigenlijk ook tot de grootste en belangrijkste ruïne die we in Nederland hebben. Dat kunnen de mensen allemaal op de website vinden. Mm-hmm. Angelique Schipper, in een prachtige outfit, maar zo mag je het niet noemen. Robe, zo moet je het eigenlijk noemen, denk ik. Nou, schrijfster van Juffrouw Hendricks en het tweede deel komt eraan. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel inspiratie voor de toekomst. En veel plezier ook. Dankjewel. Une voix dans la nuit qui voile les bruits, échange les cris de la ville en harmonie. Gilberto, mélodie de velours au rythme des mots, paroles de vie que répercute l'écho. Jusqu'à vous mes amours passés, pour ne jamais vous oublier. Car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ces moments de passion, quand l'amour nous sourit, le temps d'une chanson. Au soleil sans risque de pluie, un souffle chaud qui apaise son ennui. Lorsqu'on ranime son passé pour ne jamais l'oublier, car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer toute la vie. Ce moment de passion, quand on veut perdre la l'espoir du prisonnier. Le chant de sa liberté, comme elle est douce, douce, délivrante.

want you so. Come and hold me strong. Come on, baby, hold me strong. The feeling I can't resist it. From the moment I laid my eyes on you, and you tell me what you wanna do. 'Cause my heart is getting lost inside of you. Got a feeling that I can't resist it. From the moment I laid my eyes on you, and you tell me what you wanna do. 'Cause my heart is getting lost inside of you. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Vijf sluizen. Heeft u altijd eens naar India willen gaan en is het er nooit van gekomen? Vliegen is niet meer nodig. Op de grens tussen Schiedam en Vlaardingen vind je namelijk het prestigieuze project Vijf Sluizen. Een uitvoering van innoverende wegwerkzaamheden met levensgevaarlijke verkeerssituaties. Elektriciteitskabels, opgehangen als slingers. Jammer dat de lichtjes ontbreken en een zeer on-Hollands werktempo. Overdag is het een hele puzzel om te achterhalen hoe je door deze verkeersader loost. Aangezien pijlen of beleidingen op de weg ontbreken. Of een onlogische kant op staan. Eén bord is er uiteindelijk gekomen ter vermijding van een aanrijding met een betonblok. 'S Nachts is het helemaal een verrassing als je in het pikdonker veilig en zonder kleerscheuren van het begin tot het eind wist te komen. Aangezien je er vrijwel geen hand voor ogen ziet. Altijd is het weer een verrassing hoe je het parcours der vijf sluizen de volgende dag uitziet. En niet alleen komt een associatie met India naar boven als je hier met fiets dan wel auto rijdt. Ook Duitsland is ruim vertegenwoordigd op deze bouwplaats. En dan niet met betrekking tot de orde en puntlichtkaart vanzelfsprekend. Edoch wel in de degelijkheid van de drukknoppen voor fietsers en wandelaars. Pieter Droeken valt er te lezen. Zou een ieder dit kunnen en willen begrijpen? Ik heb zelf helemaal niets tegen onze vriendelijke buren. Vele Nederlanders echter zijn hun antipathie tegen hen helaas nog niet kwijt. Is het dan echt nodig deze oversteekplekken juist hier te reguleren middels Duitse opschriften? De degelijkheid komt overigens ook terug in de afstemming van de verkeerslichten. Ik heb het getimed. En zowel met de fiets als met de auto wacht je een kleine 5 minuten voordat het licht op groen springt. En dan moet je nog snel zijn ook, want voordat je het weet is het halt, Pieter. Ja, een pas op de plaats maken ze zeker hier. De opleverdatum van dit spraakmakende project is inmiddels ruim overschreden. Of er zijn verstoppingen in de organisatie. Of het plan was onrealistisch, of er wordt uiteindelijk toch heel gedegen gewerkt. Gespannen klopt mijn hart, elke keer dat ik passeer. Als geheel onverwachts al je dromen uitkomen, maar je wordt door de wekker gestopt. Laat jou dat dan weer houden, God gelooft dat je droom wordt verhoord. Begin deze dag niet zo teleurgesteld, maar onthoud dan juist goed wat de nacht heeft verteld. Want wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij kijkt naar de maan. Alle vallende sterren die weer doven in het licht van de maan. Als de krant van vandaag die van morgen zou zijn, zou jij dan die krant openslaan? Om dan stiekem te lezen of je dromen van morgen door. Dan vandaag niet zo teleurgesteld. wat de kranten van morgen je hebben verteld. Want wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij kijkt naar de maan. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Baby, I had girls before, but no one ever hurt me more than you. Woman, can't you see? I've gotta have you back again, 'cause I just wanna be your man. Belong to me, yeah. Baby, don't you get me wrong, 'cause I regret the things I've done to you. I'll never lie again. How can I just make you know you understand? Baby, when I think of you sometimes, I hope you will come back again sometime. I just wanna be with you, girl, I miss your love. Took some time to realize it's you I'm dreaming of. Be with you, girl, I miss your love. Took some time to realize it's you I'm dreaming of. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey, hey, hey, hey. sometimes it breaks my heart. Een vrij duo, weet je het nog? Een hele lange jongen. En een heel klein, dun, ja, dunne dame. Spargo heet ze samen. En je hoorde van hen Sometimes. En voor Nick en Simon met Vallende Sterren. Zo meteen gaan we het hebben over het Kenniscafé Taalontwikkeling na Toni Braxton. Nummers zong ze en zingt nog steeds trouwens hoor. Toni Braxton. En dit was haar doorbraak in Nederland. Unbreak My Heart in 1996. Goed, we hebben nog één onderwerp te gaan. We gaan het hebben over Kenniscafé taalontwikkelingsstoornis. Ja, wat is dat? Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, TOS, worden nog vaak niet of laat gesignaleerd. Bij kinderen die meertalig opgroeien is dat risico nog groter, terwijl TOS evenveel voorkomt. Het Kenniscafé Taalontwikkelingsstoornis en Meertalig Opvoeden geeft op 9 november aanstaande in Rotterdam onder meer uitleg over hoe TOS is te signaleren en biedt handvatten om deze kinderen te ondersteunen. Je hoort veel meer in gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Wendy Brobbel, zij is pedagogisch behandelaar in Rotterdam, over het Kenniscafé. En dat Kenniscafé heeft als titel meegekregen taalontwikkelingsstoornis en meertalig opvoeden. Wendy, welkom. Je bent pedagogisch behandelaar in Rotterdam. Kun je uitleggen wat je precies doet? Ja, klopt. Dankjewel. Ik werk op een naschoolse dagbehandelgroep, IGT heet dat. En dat is voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Daarnaast bieden we behandeling in Rotterdam op 3 verschillende locaties. Voor kinderen met TOS en doof en slechthorende problematiek. En TOS, wat is TOS? TOS is de taalontwikkelingsstoornis. Dat is de taalontwikkelingsstoornis, ja. De afkorting voor de taalontwikkelingsstoornis. Ja. Ja. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een taalontwikkelingsstoornis en een taalachterstand? Want dat zijn 2 verschillende dingen, begreep ik. Ja, dat klopt. Een taalontwikkelingsstoornis is een neurologische ontwikkelingsstoornis in de hersenen. En een achterstand is iets wat je nog echt wel kan inhalen en wat op te lossen valt. Een stoornis, ja, is blijvend. Dan is er echt iets aan de hand in de hersenen waardoor het niet helemaal goed gaat komen. Er moet echt hard aan gewerkt worden om dat bij te spijkeren. Juist, ja. Ja. Nou komt er een kenniscafé. Voor wie is het kenniscafé bedoeld? Wij willen graag professionals die met kinderen werken uitnodigen bij dit kenniscafé. En dan denken we aan jeugdverpleegkundigen, KNO-artsen, consultatiebureaus. Wat heeft een KNO-arts ermee te maken? Keel, neus en oorarts? Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis worden ook altijd onderzocht op het gehoor. En we zien vaak KNO-problemen bij kinderen die een TOS hebben, een taalontwikkelingsstoornis. Ja, dan horen ze niet goed, waardoor ze de taal niet goed kunnen ontwikkelen of er is nog meer aan de hand. En dat wordt dan gesignaleerd door de KNO-arts. Ja. Weten deze mensen te weinig van taalontwikkelingsstoornissen dat jullie dit kenniscafé organiseren? Taalontwikkelingsstoornissen worden moeilijk gesignaleerd en herkend. Daarom willen wij dat graag als kentalis zijnde onder de aandacht brengen. En in dit kenniscafé willen wij graag laten zien van, nou, wat is het precies? Hoe herken je het en wat kun je eraan doen? Ja, want het is niet voor ouders van de kinderen bedoeld die het betreft. Maar wat kun je bijvoorbeeld als ouders signaleren als er iets niet goed gaat met de taalontwikkeling van je kind? Wat zie je bijvoorbeeld? Bij jonge kinderen zie je bijvoorbeeld dat ze laat gaan praten, lang stil blijven of onverstaanbaar blijven praten. Woordjes en zinnetjes niet kennen, door elkaar halen of de taal niet begrijpen. Wanneer gaat het plaatsvinden als eerste? Op 9 november. 9 november en hoe laat? Dat is vanaf 6 uur aan de Boezemweg in Rotterdam. De Boezemweg in Rotterdam. En dan moet je van tevoren opgeven als je wilt komen? Ja, vanaf tot 6 november kan je je aanmelden. Op de website? Ja. En op kentalis.nl. Kentalis.nl. En wat is dan precies het programma? Kun je dat toelichten? De workshop De Niet Pratende Peuter wordt gegeven door behandelcoördinator Elfrie Stoop en linguist en logopedist Lieke Kuipers. En daarin wordt dieper op ingegaan op wat een taalontwikkelingsstoornis is en hoe dat ook te herkennen is bij meertaligheid. Ja, want dat is nog een extra probleem dan, hè, denk ik. Als kinderen 2 talen tegelijk leren, hun moedertaal maar een 2e taal erbij. Ja. Dan is het dan nog moeilijker te herkennen dat een kind een taalstoornis heeft? Ja, dan is het nog moeilijker te herkennen, omdat vaak bij kinderen die een 2e taal hebben, verwacht je al dat het Nederlands bijvoorbeeld wat later op gang komt. Een stille periode is best wel gewoon voor die kinderen. Dus wanneer trek je dan aan de bel? En een taalstoornis zit in beide talen. Ja, dus het moet in allebei de talen te herkennen zijn. Ja. En dat ja. is lastig. Worden er veel kinderen tegenwoordig meertalig opgevoed? We hebben natuurlijk heel veel vluchtelingen die al een moedertaal hebben en die dan, waarvan de kinderen dan hier naar school gaan en die moeten dan Nederlands als 2e taal leren. Wordt dat steeds meer? Merk je ook steeds meer dat er problemen zijn? Ja, we zien het steeds vaker eigenlijk. Maar meertaligheid of TOS wordt overal evenveel gezien. Dus dat is ongeveer 5% van de bevolking. En dat maakt de achtergrond of sociaal-economische status maakt daarbij eigenlijk niet uit. Gaan jullie vaker dit soort kenniscafés organiseren of is dit eenmalig? Door het hele land heen organiseert Kentalis kenniscafés. Op de website kun je zien waar en wanneer. Dus dat, nu is er 9 november 1 in Rotterdam. Maar op de website staan er zeker nog meer. Oké, prima. Nog 1 keer de website dan, waar mensen alle informatie kunnen vinden over het kenniscafé taalontwikkelingsstoornis en meertalig opvoeden. En waar ze zich ook op kunnen geven voor dit kenniscafé. Dat is www.kentalis.nl. Hartelijk dank. Ik sprak met Wendy Brobbel, pedagogisch behandelaar in Rotterdam. Dankjewel.